第二十七课，读经，216页，创世纪第四章第一到第七节。 Veha Adam yada et Chava ishto, vatahar, vateled et Kain, vatomer, kaniti ish et Adonai, vatosef laledet et Achiv.Et Havel, Vayehi Hevel, Roe Tzon, Vekain Haya Oved Adama, Vayehi Miketz Yamim, Vayave Kain Mipri Haadama, Mincha Ladonai, Vehevel Hevi Gamhu, Mibchorot Tzono, Umechel Vehen, Vayisha.Adonai el Hevel ve'el Minchato ve'el Kain ve'el Minchato lo sha'a va'ichar le'Kain me'od va'iplu panav va'yomer Adonai el Kain lama chara lach ve'lama naflu fanecha halo im tetiv se'et ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו.